shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi اندریا ئاگری لە ئاشەکەی بە ڕێزکارۆن بەرداوە بووە قسەی سەرزاری تەواوی خەڵکی گوندەکە. گیبسۆن بۆ ئەوەی زیاتر ئازاری ئەندریا بدات هەستا چووە لای خەڵکی گوندەکە، گوتی بە ڕێزکارۆن پێی ناخۆشە شیر بدەنە ئەندریا و نابێ مامەڵەی لەگەڵ بکەن. حەزم دەکرد شیر زیاتر بدەمێ، بەڵام ناچارم، دەبێ ئەوەی ماوە بیدەم بە شیرفرۆشێکی تر. ببوورە، ئاسایی خانمەکە مەرجۆشی پێمەدا. ئاگاداری خۆت بە. ئای کە کوڕەکی داماوە، دەزانم دەبێت چۆن هەمووان لە بارودۆخی بە ڕێزکارۆن تێبگەن کە ئاشەکەی سوتاوە، بەڵام نازانم بۆ ئەو منداڵیان تێوەگلاند. فەرموو وەرەگرە. زۆر سپاست دەکەم گەورەم ئاندریا. دەتوانی سبەی دوو بوتڵ شیری زیاتر مالەوە بینی؟ لەبەرەوەی زۆر پێویستمانە. لە ڕاستیەکەی وا دیارە ناتوانی، کەواتە دەبێت داوا لە شیرفرۆشێکی تر بکەم. زۆر داوا لێبوردن دەکەم. دەبەسە ئۆلیڤا، دڵخۆش بە. دەزانم لەبەر ئەندریا غەمباری، دەبەسە، خەم مەخۆ. ئەندریا، من بێگومانم ئەندریا هیچ پەیوەندی بە ئاگرەکەوە نییە. منیش هەروە بیر دەکەمەوە، باوەڕم پێ بکە. بێگومان ئەندریا کاری وا ئەنجام نادات. بەڵێ، هەرگیز. گوێ بگرە ئۆلیڤا، بۆچی توێ قوتابخانە چنێ لای ئەندریا دڵمان خۆش کەین؟ من ناتوانم بچم، باوکم ڕێگەم پێ نادا بچمە لای ئەندریا و ببینم. باوکم دەڵێ ئەگەر بەجوێی نەکەم دەمنێرێتە قوتابخانەیەکی ناوخۆیی دوور. چی؟ باوکم لێ ناگەڕێ بە هیچ شێوەیەک بچمە دەرەوە چگە لە قوتابخانە نەبێ. بیشی وگنه لندریاش ببینم. خوزکم بخوتن که ایو بمشوی آزادن. اولیوا شر پیم نخوشه که دلتنگا هزدکم اولیوا بردوان دلخوش بی زور چاک آرون فرانکو دی سالیم داده نخیر لید نادم جیلا پیویست همو من یارمتی اولیوا و اندریا بدین تاو کودو بریک دی ببین نوا آها بلان فرانکو اولیوا بوینی بیتا دروا من باشتریم هیروکم هیا جو بگری لید سنمان زور باشا گورم داولی بردن دکم چی هی لوی؟ لجوره وشتیگ روی داو پیوندی با تابلو بناو بانگه که روبینزو هی توش داتی وشتی بزانی؟ تابلو بناو بانگه که؟ مبست تابلو که روبینزا؟ بله مبستم اویا بلام کسی چی دولمند هاتو برا پاریشی زوری داو ایمه اندر کرد او تنها دیوی با تنیا سری او تابلو بناو بانگه بکات مبست اویا دکتوانی سری تابلو کبکین؟ ببوره نامی حوالی نخوشت ببدم بلام راسته که اویه چه پاری زور بداد او کسی دتوانی سری تابلو کب کد سیر که درگای موزخانه که واب تواوی داده خن چونم پیگوتن اواده کن خوته گیشتن هیچ خمد نبه هیچ خمد نبه فرانکو بخیر به کرم فرمو چید دوه اولیوا لمالا لماله بلا هم نتوانه بیت دروا چون که دای چی فیر نخشو نگاری سرزلو برجی دکا خونه هاتون یاری لگل کن ماما جان مامستاو تی دبی ام روینه گنده کمم بچشین وابزارم اولیوا وینکی نکشاوا رگی پیبده برگل ایمه بیوینکی بکشه راست یکی اولیوا رگی بده با لگل یم بچید دبی ارکی سرشانی خوی جیب زیب که دی اولیوه برو کلو پلیوینه کشانه کت بینا امنیش پیم وای بلا هم دبی پیش روش آوابون بگرینو اولیوه بسر چاو اولیوه تخواه بیرو که من زور باش نبو زور سپاس دندکم که ارمتی تندم بلام نتوانم اندریا ببینم بو چی نتوانی؟ لبر اوی اگر باقم بزانی من اندریام دیتوا اندریا دوباره تو شگرف دیده بیتوا هیز نگران ما با اولیوا دچی لدارو بری گندکا من دی بینین تا هیز کسیگ نما بینه و اگر ایمشی بینی او هیز شتی رو نداد چونگا تو اصال در اوی کواتا هیز خام مخو آها تو زر زیرا چی؟ هاو ریکم من نمتزانی تو اون دا اخلو زیده چی بسی اخلو زیده چی من نکه کرا ای سرم آها اونی با پیدا کنه زور دمه کنم بینی و پیب کنه راستا زور لمیجا ایمش دمه که دل خوش نبوین چون که تو گرفتی تا بود دلت خوش نبوا زور داویلی بردن تالی دکم هاو ریان هیوه دارم بردوام دل خوش بین لبروی اولیوه جاری که تر پیکنی کواتا بابروی بریده کوین بابروی اندریا ور ایرا سلاو فرانکو ارمانو آرون او همو تالیره چی دکن اندریا اما چاورای تو بوین چاورای من بون اندریا کسی که و دیوی تو ببینه اولی باورا او توی اولی با اندریا سلام اولیوه پیم بله چونی؟ بورا بمبورا اندریا هیچ پیس نکا تو داوالی بردن بکی چون که تو هیچ گناهی کت نیو هیچ اشالت نکردوا بلام تو لبر من توشی او همو چشه بوی همو حالی من بو اولی وقت که همه گریه چون که من هیچ گریه کم لیتو نیا جوی بگر اندریا ایم همو من او دزانین که تو نوی اگرد لعشک مالی اولی و برده چون که تو کاریوا نکی جوی مد اوی که خلق تی دلن فرانکو، ایرمانو، آرون زور سپاستان دکم راوز اندریا، او من چی دبینم، مگری ایم حتوینه تیره تاو کوکاده که خوش بسر برین دیورن باری بکی آها، بله وایا بلام دبی اولیوه زور بچه تاو با چی کت من به فیراب دیم بگریان دی بفتین یاری بکین، دی ببرون بله دیورن با پیش برکی بکین تا کو نوراسی او کلگی و بزین کم اگه بینو چاوره ما کراوستا کراوستا دی اولیوه با ایمش بچین هر بو خوشم برد موا اوشم تاو کرد او بودو وینت چشا هی جیلا ادی بریار من ندوی نگونده کمام چشین تاو کو الیفا بهی ندروا آها تو راست کهی دبی وینکا با تو مالاوا بزانه چند زیرکم پیشتر نقشن بو هموش تک چشا بو دیوان دیوارم اتوام کوا وارم بم گرا من حسودی به هاوریتی نیوان اندریا اولیوه دبم لگل اندریا دم خوشا برام لگل فرانکو نا که دکم فرانکو تخوالی امدا هی اقل خلی که روش آواده بید رنگا با اولیوا بری نو مالو بهر ایستا بله راز دکن اولیوا اولیوا کات زود رنگ با پیویست بگره تو مالو چی؟ دا چی نوا؟ ها تماشا که وینا کشم بو کشاید فرانکو زور سپاسد دکم امرو زور دل خوشتن کردم او قصاره ما که اولیوه ایما هارین و ارکی سرشان ما دباشا کن فرانکو سر با تو قصار ما که نه نه خیروانیا دوی اهو مشتانه اولیوه سپاسی کردم اندریا خوشحال بوب مدیتنت هروها منش اولیوه سپاس بو هاتنت دی اولیوه خیره که با بروین اندریا دی بی استا بروم خواد لگل هیوه سرکوتنت بوده خوازم خواد ها لگل اولیوه فرانکو ایرمانو آرون خواد هم لگل خواد لگل اندریا خواد هم لگل با پیرهات موا بخیر بیوا اندریا جان بخیر بیوا با پیره پیم بله تو سلامتی دتوانی هناسب دی؟ نگرانی من ما بکرم پیوسته دکتور بی تو چار سرد که با پیره کوری خوام نگران ما با مروف هروای هرچن براو پیری برواد اوازولی کم دبید خمد نبی من باش دابم پشت بخوا بخیر بگورم چونی تو اندریای؟ بله هاتوم نامه چی برز آلدون بو هیناوی فرمو لآلدو و؟ پیش برچه چی هنری نگار چشان دکریتوا با او مندالانه که تمنیان لخوار 18 سالی ویا زانیار یکان هموی لنامک نسراوا برز الدو هیوادار کتوز با نگار یک بجداری بکی ایتو آمده ای؟ با تبلو یک بجداری بکم؟ من ایش دتوانم؟ بگو من همو مندالا چی خوار 18 سالی دتوانه بجداری بکا هروه الدوش با تبلو یک بجداری دکا؟ برز الدو سالی دهتو دسیت پایی تغد بو خوندنی موسیقا و ابزانم او استا زور سر قاله و خوی آماده دکا با یکاتی و نچشانی نیا گوتر دسیت پایی تغد؟ بله توش گرنجی با تبلوکت بدا آها ببیرم اتوا او تابلو یکم دبید لتلاری پارزگای شارک نمایش دکرید خواهنکشی کوملک دیاری پیده درید رویشتم خواد لگل خواهد لکل بی پیش برچو پیشانگه هنری بلام چی بو اندریا جان بو آقام باری بپیرا من اموشتی کم بیست دتوانی هولیک بده بجدار بی اها بلام همو کسیگ نتوانی ببیت ده هنرمند دلنیاش نیم هرجیز نزانی تا هول نده کوری خوام هول بده اندریا لوانه اما هلیک بخوای گوره با توی رخصانده به تا و کتاره نوست پیدیاری بکرد کوری خوام بپیره کتت اما چارو نوسیم نه؟ لوانه روژگ لروژان باو کت با امیدی او بو بید که تو شویم پی او حل بگریو دای چی شد زور دل خوشده بی بله دای کت زور دل خوشده بی اندیریا بپیره مهربانم اندریا برو وینب چیشا لبر خاطری دای کتوباو کد وینب چیشا دبی توان ترین وینب چیشم سپاس با پیر جان سپاس با توش من تی هرچی لطوانم دبی دیکم تی اندریا و دیارت هاوت کرد ببوره که بخبرم هنائی گرم نیا کرم دتوانم تمشایو نکب کم فرمو براستی زور جوانت چشاوا براست به بیرا؟ بله من هر چند زور لوینه چشا نزانم بله مواد یاره گزارش لناخو هستی خود دکات لنیو عربانه کی اندریا تنها دو بطلشیر هبو بلام اندریا هستی بدل طنجی نذکر